olurdu döner döner. Kimse bilmez esas ederini derin. Doğal olarak vermez veremez öner. Anlayamaz kıymetini. Olur döner döner. Kimse bilmez esas ederini derin. Doğal olarak vermez veremez öner. Anlayamaz kıymetini. Bak bu son yangın olsun gönlümde. Öyle bir söndür ve git ki yakamasın hiç kimse. Çekilir çekilir güzelim. Çekiliyor neler neler. Çekenler var. Söz verip tutmayıp pişman olup geri dönemeyenler var. Of, çekilir çekilir güzelim. Çekiliyor neler neler. Çekenler var. Of, ona buna söz verip tutmayıp pişman olup geri dönemeyenler var. Tutmayıp pişman olup geri dönemeyenler var.